من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى لفضاتت falëndërimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falëndërojmë, prej tij falë dhe udhëzim e kërkojmë, ndërsa salavatet, selamet për shëndetit më të mirë mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, me shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatli, do të vazhdojmë në ciklin që ne kemi filluar në këtë muaj të begat të Ramazanit, ku e lutim fillimisht Allahun xhelal xhelalu që Zoti unë të bare kjo e tela, në mundëson që ditë të agjëruara, Allahu të kitë bëhë kabul, e ato që në kam bejtë, Allahu të në arruan shëndetin imanin, në mundëson Zoti unë të bare kjo e tela, me emri e natën e kadrit. Si vazhdimësi, pa ndo një parahyri asaj që e kemi filluar mbi shembull kuranor, sot të ndalim me një shembull shumë interesant, shumë rrezikshëm, të si në ka silë Allahu Gjellë Gjellaluhu, për muslimanët. A që është interesant, sa që kanë thënë djetarët, nuk kemi gjetë shembul që Zotë i unë Gjellë Gjellaluhu ka siel për muslimanët as të shëmtuar se ki shembul. Për shembul na e panë për pabesimtarët që Allahu ki siel lojloj shembulit, apo e do da vime dhe të një shembul që Zotë i unë Gjellë Gjellaluhu e siel si shembul i qenit, si shembul i gomarit, ku e siel Allahu të bare kjo e tjara, e kështu më radë, mirë po, për muslimanët, shembul më tranë, se sy kish shembull se ta përmendim sot me lenin Allahu te bareke ve teala, nuk ka. Andaj duhet muslimani ta marr me kujdes, ta marr me seriozitet dhe të mundohet mos të hyjë në këtë kategori. Cili është ky shembulli? Ky është shembulli që ne kanë thënë dietarët, shembulli i atij i cili han mish njerit. Ai cili ushqehet me mishin e njerit të vdekur. Ajo është çështja e gibetit dhe përgojimit. Në surën Al-Hujurat, Surja 49 me radhë në mushaf, Zoti i Onjë Xhelaluhu në ajetin 12 e sjell një shembull për ata njerëz të cilët spionojnë, gjurmojnë dhe hulumtojnë të metat e njerëzve dhe i bartin ato nëpërmjet njerëzve dhe i përmendin vëllezërit e tyre në mospranë. Çuçi do ta përmendim nga hadithi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj koncentrohemi mirë që të mundohemi ta kuptojmë shembullin, nga sa shumë shembull i madh. Derisa pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam shumë e ka madhruar këtë çështje, derisa kur ka kaluar pra një varri, ka thënë, këtu janë dy njerëz, ka kaluar, ka thënë njëri dënohet se nuk u ka rujt prej urinës, dhe tjetri dënohet për shkak bartjeve të fjalëve, të cilën e kanë quajt nemime dhe ka ardhur një transmetim gibeti, madje nemimi është degë e gibetit. Ekstremal. Andaj sa është e madhe që muslimani të arruan gjuhën e vetë, mos fletë për musliman keq, mos të përmend dhe një musliman me diçka e cila e rënon ata, e kështë më ra, nga se Allahu Gjellole ka shëmbulli shumë keq këtë njëri. Ka thonë sikur njani cili ha mish dhe vlavit vetë dhe vdekëm. Tani, këtë shembull për ta kuptue, kryoni surën gjenazë, këni pa gjenazë, besoj që këtë kina pahe. Apo, rënë gjenazën e vlau tanë, i vdekur, reali shka duhet me bo? Duhet me la, me pastru, me bo gusër, dhe me borros, dhe mu lut për ta. E Allahu Gjellua dhe thot, një vej për shka e bani ju, i njanë kër e shtrinë gjenazën, me mor thikën edhe me mor mishin me hangër. A mune para me nduhe, ashtë e keqe, nërsa na salet e bojna. Andaj, Zotë i unë Gjellegjere në këtë surë e ka sjellë këtë shembull. Qëfar thot Allahu te bare kjo e tjera? Ja, e ju helledhine e amenu. O i të cëtë këni besuar, dhe shiko ki shembul ka arë për muslimanët. Ka arë për muslimanët. I gjitën i bu këthiram minë dhanni, shmangjuni. Gjenim, i gjitën i bu do më dhanë me nejtë larkë. Rini larkë, kujna? Rini larkë shumë prej para gjykimeve. Dhanë është kur, ma menmendja, se o qështu, së jam i sigur. Apo, thëtë Allahu Gjelluala, rini larkë atyre gjërët cëtë janë si hamendje. A ke aske, e kështu më radhë. Thetë Allahu Gjelluala, inë në ba'da dhënë në ithnë, diçka për e këti grumbullit para gjikime o gjuna. Por që e mund të iki, në opcion, 100 mendime për dikan. Njani për të në gjuna. Ndoshta dush mi urujt 99 për mësmerate, dush mi urujt 100 për mësmerate që njëshi. Krej dush mi la. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, wala të gjessesu dhe mos spiononi njëri tjetëri. Të gjessus, shikoni shprejen të gjessus. Nëse ka dale, tinza, fshehura e për cilë dikan për mi mor informacion dhe me për hap dikun. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, wala je gëte ba'dukum ba'dan. E mos ta përmende dikush për juve një tjetër kur ai nuk është i pranishëm. Po gibet çka do të thon? Është për fjalën gajb. Njëri nuk oj pranishëm. Ti e përmend ata. Kjo është gibet. Na shuna gibet dhe e përdorim në popull fjalën gibet për gojim. Don me e përmend dikan që nuk është i pranishëm. Thot Zoti on te bareke ve teala, e yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan. E tani këto është shembulli. Thot Zoti on te bareke ve teala, a ka dëshirë njani për juve me hangër mishin e vlaut vetë, si ne ka përmen, mejte, dvdekur, a më një para me nu, kur ti e përmen, një vla musliman, dhe e bangi betë ata. Thotë Allah u gjë, a i disë shqibje kjo, a qka thamë në gjeratën e kaluar, kur ani i ndjerë hakikatët në shesh. Ti se shesh ashtu, po e qashtua. Me thotë, a bashkë qashtua, lezoja e ti, lezoja e ti shka thotë. Thotë Allah u gjë, luara, kjo është njëtë, sikur kur e ke shtri vlavin ta në gjenaze, a i së mundët me një mu vetën. U ashtri, e mi a mor krajnë mja hangër, e mi a mor kampët mja hangër, e mi a mor trupin mja hangër. Thotë Allah u gjë, luara, fe kerih të mu, apë ju venë keqë, ku gërdit një piksajna, e kini shumë të gërdiqme, fe kerih të mu, dhe mon, shikovesh kur e kryon surën, para mëna gjenazën e vlavit musliman, me e mor. Mi thonë dikujt, aman i thik, pse du me hangër. Sa është e madhe kjo? A dhe ka dhe djetarë, nuk gjejmë shembull ma të ranë për musliman që i ka pru Zoti, si sa ki shembull. Pse? Sepse Zoti do me pasru muslimani. Nuk do nëjmu përlije me gjërat liga. Shiko sa qartë e ka pru Zoti në të pare kjo e tëra, pas e thëtë Allahu gjellohala, u të kullah, kini frikë Allahu. Tu t'ju një Zotit, inë Allah e të uabur rahim, e Zoti jonë gjellë gjellaluhu, Allahu është pendim pranuës. E pranon pendim e i cili këtheje dhe do në mu pastruhe. Rahim i më shërshë. Kjo është shembull që e ka sjellë Zoti on te bareke ve teala në gëcure. Të ndëruar që marrë shembull ka shumë sime. Pejgamberi jonë alayhi salatu wassalam e ka madhruar këtë çështje shumë. Derisa ka fol për këtë punë dhe ka këshillu musliman ose bani këtë punë. Sepse derëgja e njerit që ka ban gibet dhe përgojon është shumë derëgje e keq. Madje në natyrat e njerëzve s'ka më të urrejtur se njerit që ka i ban fjalët. Apo, a dhe shka i dojnë përshimë njërës dhe më suban si grate, që i e shkas, nuk i dojnë si burat e këqi. Thonë, ku përshkujt malik, e keqe plus gruje. Apo, e kësu më ratë, pse? Sepse është e lig njëri përshimë me a përmejnë dikur mos prani. Andaj, kjo është një edukat e lartë, një edep i lartë, kuranor, i hadithit, i muslimanëve, që njeri ju, kur mos të përlinë gjuën e vetë, me dikan për i muslimanëve. Mos fol hiqë. Ama duhet me e këshillu këtë vlavin mësë më rujt për atina. E po që kjo gjibet? Do gjënë i tani duhet i përmenim disa prej haditëve të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Dërsa në fund të ligjëratës në dëruar gjëmatli, do ndalime me disa nasihate të Shejhul Islam të Qiyuddin ibn Taymijes rahimahullah, i cili i ka pru do hilet gjibetit, i cili akon njeri gjeni. Zoti unë gjellohala ka zbraz të kaj ilm të madh. E ka në pyt Shejhul Islam të Taymije, ka ndan do njerëz i bojnë si loj hile. Edhe pasaj aj ka thonë që unë e ti ka dojnë do hile tjera. Se si njerëzit përdorin hile, se e din se gjibeti o i keq. E për të i kësaj na bojnë hile, e cilat janë të hile do t'i përmeni në fund. Se si njerëzit në përmet hileve, dredhijave, bojnë gjibet. Dhe kur t'i dhush, o vlo, bojnë e gjibet, thot jo. Edhe ja njës mi dhonë do gjevabe, do t'i përmeni në fund. Me rinë e Zotit e bare kjo vëtar. Do gjeni këto hadite. Fillimisht, qka është gjibet? Gjusisht i bje me folë për dikan shka sosht aty. Që mu tani ti je me dikan dy veta, i trejti sosht. Si të folni për trejtin, kjo gjibet. Gjusisht që kjo i bje. Edhe me lavdru i bje gjibet. Mirë po, me lavdru nuk hin dispozitën e shëriatit të qërtuar. Ndërsa, qka është gjibet shëriatikisht e ndaluar, këta e ka definu vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Andaj kanë dietarët, gjibeti aq i shumtuar është vetë pejgamberi ka definuar. Vetë ka, unë nuk ka diçka është. Ka transmetuar Imam Muslimi nga Abi Huraira radiallahu an, Se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith. E të drunë me lgjibe. A e dini çka është gibeti? A e dini çka është gibeti? Kalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu dhe pejgamberi ti më mirë din. Dhe ka qenë prej edukatës së sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, gibeti është dhikruke e khake bima je krahu. Ta përmensh vlaun tan kuraj nuk ove i praneshëm me diçka shka i zdo. Qiko? E tash sikur ju që mundet mi u shkumejnë e dikune dhe sahabe ju ka shkua. Qil e farajte inkane fi ekhi ma akul. I dhe një rësullë Allah, e qka thune së une qatë qka e përmeni, ajo është 100% që është. Hitë se kum huqë. E ka thonë, e ka thonë. E kum pa, e kum pa. Po. Atër thapin nga mele lejë salatu selam. In kene fi i ma të kul, fe ka di këtepte. Si ta thush 100% që shokon, e ki bogi bet. Wa in lem je kun fi i fe ka të behet te hu. E si të rejsh për ta, e ki shpif biftan. E ndi mundësi. Si të kalzojsh të, dionit thot, valla që, po të baj i bej, qështu ka thonë. He, gjerë për gjerëme. E për mësam thot, si ta thush gjerë për gjerëme, e ki bogi bet. So i s'pëdo me thonë që ta. E si të rejsh, e ata shke një manal. I të rejt për ta, i të bobiftan. I ftira, i të akuzua. E kësë më ra. A në shkosa e rëzish me mes dëvërtetën me kalzu për në gjibet. Me rejt, ba në shënë cak edhe akuzues. Kjo është hadithi të se kanë zirë djetarët nga e kanë transmitu nga pejgamberi jonë sallallahu aleyhi wasallam. Në mund të nërua vëzër, shka o gjibet? Me e përmen një njeri musliman. Aj nuk o i pranishu. Ti donë me e përmen një shka në kuptimin e nënçmimit. Edhe dhu, a babe filani, shka kishtë thonë? A babe filani, shka kishtë bo? Me e pru qatë filani që tu ti që ta se thua. Atër kjo gjibet. Andoj shumit se atër është ka pojnë gjibet, kur të vjen personi konkreta, nuk e thot ma. Do t'jo valla se jam kanë të falë për ti, jam kanë të falë për një vla tjetër, ti mashallah i e. Valla shumë du për allat i e. Sa herdo kështë, dhezër? Pse? Sepse likësi është e madhe atër në njërës që ju batë tabiat. Pse? Kini pa, dhezër, shemull, shka i thonë njërës që ka mish njëri, kanibal, apo? Njëri ngrënës. E pse i thonë kanibal? Sepse haj, i prishit tabiati. A mundish me paramenu, dhezër, kanë thonë djetarët, gjdo mish ka e ha njëri pi hajvanve, në tabiatin e hajvanit, ndikohet njëri. Me hangër mish njërit, s'ka më keq. Andaj kanë, ka pas njërzit, e kanë provu dhe me hangër mish njëri kështu, më njërë konkrete. E Allah u gjithë, a ju takon ju, si musliman, që i kini besu Allah dhe pengamberi së sellem, dhe kini thonë se na jena të lidhur me atë i cili, na ka kryuë, a ju takon ju me bëgjë vetë? Jo, e lusë për Allahun që Allahun t'i pasron gjuhet tona e t'a pasron shëshrine e muslimarë. Kjo është adit i pari për nga meri tonë sallallahu aleyhi wasallam. Ta një vëzër, para se mi përmeni adit e tjera, ta shpjegojna mënyrë të përgjithshme ajete, pas taj të dhvim me adit e dhe me fjalë të ulemave se qëfar ka në këtë ajet. Thotë Allahu gjellu ala, ojtë e zëtë keni besuar, a të gjoni mirë, largojoni shumë prej paragjikimeve dhe shumica e gjibetet është paragjikim. Shumica e gjibeteve është paragjykim. E vërtet më kanë ka mundësi ka një arsye. Përshëmë njani, vërtet e ka thonë një fjallë. E ka bo një gabim. Po ti momenti që ka e përmenë. Hak më kanë ajo, a di se ka mundësi dërsa ti të e përmenë ata i ka bo të ube atje. Ka lidhë raport mirë me Zotin Gjellë Gjellalu, është pendu, është pastru, ti e përmenë tani. Ti e përmenë për të keqë. Edhe hinë hasmi me Allahun Gjellu Ala. A dhe ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka thonë Zoti jonë te bareke ve teala, kush mangusni mik, i shpalli luftë. Përmendëm ligjëratën e kaluar. Ka mundësi ti të e bëj gibet? Dje e ka thonë, ai miniar masi e ka kryi fjalën, ka bëu tobe te shtëpia. E ti thua, a e thave me vëlla? Po thotë ti më thave, ti më pavë vetë e thon, po a ke pa tobën? Unë jam pendu bi asaj. Andaj sa është mësi, nuk duhet më morë zë me njerëz. Do më morë me drejtë, e pastruve drejtë, e kështu me radhë. Thotë Allahu xhelalu ala, shmangjuni shumë për para gjykimeve. Se ka thonë paragjykim? Paragjykim. Jo, paragjykim. Se ti s'une bje vendimin. S'mun është ti me e gjiku këtë punë. Nuk është punë e jotja kjo. është punë e Zotit. është punë e njerëzit zëtë kanë dije. është punë e gjikatës. Nëse ka banje me do një sankcion të kësa i botës. Apo shëria ti kështu mëra. Nësa nuk është që e muslimanit. Mu mor me që ka bani filanit dhe allanit. Dhe dhe zërë. Gjibeti as larg shkon sa që kanë thënë dietarë me e cilësu njërin që do ta vim te hadithin se kanë thënë Imam Abu Daudi nga Aisha me e cilësu njërin o gjibet. Mi thonë ajme një veshtë madhë. Një bëhë do njërëzë, si a përmeni, mi thonë, ardhaj me gjimzveshi. A i gati vajti, a i shkurti, apo? E kështu me radhë. Kjo ka ndonjë dietar në shpik i betit. Sepse Aisha një ditë për ditë veç i ka thonë një gryjes tjetër për njëmë samë. Kështu ka bërë. Me gëtë, me dorë ka bërë. Isha i shkurt. Për njëmë samë i ka thonë, që këtë lafoj Aisha me ta qitë në dejti e prish dejti. Apo? Sa fjallë në i thonë, apo? Jo me të shtremd, jo ftyrën e shtremd, jo si të kështu, jo fjallë kështu, e kipa, jo a që e hecë kështu. Ka ndonjë dietar, çdo cilësim negativ për njerin, është gibet. Që e arki, kështu që i shetë, apo? Dhe i risa, ka në ardhë një hadith, nga pengamës në të përmenmi. Ka pas prej kriminelve, prej paganve, janë nalë nudhës, si rrugaq. Edhe kur ka kalu njeri, ajtë stash, apo? Qive që i shetë ki? Kam kesh. Mirë, kjo pagant, kriminel, njerës kanë nëbesue, popull i lutit e ka bo këta. Ama njeri musliman, ka thonë unë jam musliman, i këmbësu Allahu dhe pengamberi së sellem, edhe është me mua. Thetë Allahu Gjelluara, shumë, disa për paragjykimeve, nga mesi shumë paragjykimeve janë gjuna. Të merë Allahu në logari, pse thave? Kushtë ta di me thënë atë fjallë? Thetë Allahu Gjelluara, uala të gjessesu, dhe mu spiononi. Mu spiononi. Dësa sot dhe zërë, bo, spionimi shumë i lejtë, në Facebook, internet, e banat, apo, screenshot, e rumë, apo, dikush shkun ti privat, thetë Allahu e shtimë me ti du me folë, aja qëtë Facebook, qëfar zullumë jo këllë që njërzimi, qëfar kanibali bata njeri cili a, ti i thuvesh me ti jam të fol, a e nëzirë publike. Apo, sa i shkon skandale, njani përshimull me manipulu me një vajz. Apo, i thonë du me të morë për gruje, pasaj me manipulu me ta. Sa, më kona jo më trejote, sa ishe nërvozu ti. Andaj shkohë Allah u që i ka drejtu musliman, o latë gjithë sësu, mos spiononi. E disa spionime qesin bifeje. Disa spionime qesin bifeje. Zotin Arujt, nuk e kemi tani temën e spionimit, ose është temë e madhe, por se sa për ta përmend. Thot Allahu xhelalu ve la yaghta ba'dukum ba'dha. Dhe mos i bani gibet njëri tjetrit. Mos e përmendni njëri tjetrin në mospranë. E tani, ku neve na thotë mos bani gibet, a e kuptojna? E për ta kuptuar Allahu e ka sjell këshëm. E cili është shembull? Thot Allahu xhelalu. A keni qef me angër mishin e vdekt? Ka thënë dietar. Sikur që janë pajtuar njerëzit e mëshëm. Se mishi i njerit nuk hahet. Kjo për musliman du të më kanë shumë, ma shumë fiqume gërdia e kësajna. A dhe që ka Allah ose përfëndoj këtë ajtë, fe kerih të mu, u gërditët ta, u gërditët të më po. A më në paramlu dhe zërë, a më në paramlu sa e shumë të mojë, paramlu e gjenazë në vlajtë tanë, e babës tanë, e nënës tanë, e kujtë dëkohë gjenazë, e ti im shumë thikë, edhe qenë pjaltë, edhe hanë. Dhe ka ardhë, edhe përsa aditi është i diskutuar në mesin e muslimanëve, e ka nëspëtu e djetarët, se një ditë për ditëve, apo një muslimanë e barmenëm ka bozina, dhe e ka morë hukmin, e vetë. Edhe disa për një muslimanëve kanë folë, apo ka pijel kohëll, edhe disa muslimanë ka thonë, shavës, farë gjuna e ki, e kështë mëra, kanë folë. Për e mësami ka thonë, e si këto, ku janë që të dinjerë që ka i nita e të folë, edhe e mërë për mësam një gomarë coft. Tha hajde unë hanë që këtë gomarin. Tha e rësua Allah, ku hatë ki gomarë. Tha ki më kanë, mësë më kanë i coft nuk hatë. E ku më gomari i coft. Më gomari më kanë, me prej gomari së hatë. E ku më i coft. Tha pasha zotin atë fjallë shka e thatë me herët, am me heranë se që këtë gomari me hangër coft. E shka këshin në folë për një dikani që ti ka po gjuna. Jo se va, gjuna ka po. Po, njëri thonë, po gjunave o gjohë, shka, dhe dhëtë me folën për këta, që jaminove me alana. E po, që dhe, me hangër njëri në dekt. U shesh me njëri dekt. Apo, a kini pove zë njëri, sa është i kujdeshëm? Marë një shemë ushtëm. Me tapru ti ushimin matë mirë, mishin matë mirë, për dhe një lopës matë mirë shka egziston. E me tapru dhe mund përgadit matë mirë, apo? E dini ju, një lojt e mishave. E me ta përgadit kuzhinjeri ma i mirë. Edhe me thonë, hajde burëm. Para se me ongë, vesh të të kazojnë një informatë, më sërë, s'ka problem, hajde ala. Qëfar informate? Para se me të apru ti këtë mish, ja, ma kualiteti mish, ma cilësori shka egziston. Mirë po pak, para se me të ashtru ti e që ati do qenë ja u dham, pak se ishin gënë undë. Po është Allahin e ha. E ha qatë mish. Edhe me thonë t'i kuzhinjeri, o, mosë le këtë mish se ma i miri. Jo një qeni madhë, një qeni vogën me pas ka përcija ti me jargët e veta, ti mos e prejka, po? E si ka mundësi njani për nejo lezër, zotin arruj dhe nga përmisoh. Ha në mish për dit vlavit vetë musliman. Edhe pas ta janë kohë, thot, nuk e shioj namazin, nuk e shioj agjerimin, nuk e shioj Kur'an, nuk e shioj adhan. O si ki mundësi me shioj, ti një ushim, më kanë ati i helmum, di avë rahat së mbash, apo se sa ajna në ushim, apo sa njëri përgujon, hoxalar, hafëzlar, djetar, apo thot, ja, ja, unë e thot për islam e kam këtë pun. Kusht ka udërizu për këtë pun? Kusht ta ka dhonë ti këtë drejt? Kam e të mërë Allah unë sual. Se folqe, kush jeti, sa qënëranti? Gjek e njësë mu falë, për këtë dunjan fol. Apo, andaj për nga mele a.s. e ranoj këtë pun shumë. Shikoj i tha Aishës, lopërnoj një hadithin. Oj Aishë, asë nuk folë, e vesh me shenjë boni. Shkurte, shkurte kjo. Apo, se Aishë e donë të shumë për nga mele a.s. Dhe kishë qefë të mund, kitë dashninën t'ja marë për nga mësëm për veti. Dhe sa dhe për Khadijën, unë nërvozon të kërë përmente për nga mësëm Khadijën, e i thëjke një ditë tha, ja Rasulullah, ajo plakë për u konë, unë e reja, tha vallaj, se krasoj kërkan me Khadijën. Gruja e pare emja, pisoj kam me vlad, e kështu me ra. Shiko të njerë ti vesh me shenjë me parë, në kipa të njerë vesh me si, bojnë do. Erdë kë, erdë aj, do në gjami, hinë, gjami edhe pritin. Ha, hini kë. Çeki sakati, çeki i madhi, çeki, a kish çka shluk i mekrën. Qyra, a nuk i tutën Zoti Xhelel Xhelalu? Apo, çeki ekstremisti. Çeki radikal, apo. Ka më të morë Allahu llogari. Ti ta çet lajmë atje, ti e ban gibet, apo? Ka më të morë Allahu llogari. Ka mundsi çat cilësi me të cilën ti e çundi kan ekstremist, apo kujt diçka? Ka mundsi çaj cilësi e ka pas Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, ai kish thonë latina? O ekstremist. Allah i shumica atërë që e akuzojnë muslimat me ekstremizm, ata kanë probleme me Muhammedin s.a.s. Mu pas kanë a i gjallat e i këshin thonë ti ekstremistie. Qykën anë arab, ti e te prua. I ke do babe, nane, kibane, kibane, gjithë të tëllovijen e kibane. Apo, andë i thanë këna me të vra. Hajës, du të me ruj gjuhën. Mësë folë se Allah të menë logari. Këshyre vedetën tanë, këshyre vladin tanë, këshyre gërën tanë, këshyre varrin tanë që ke mushlu në ta. E lusë Allahun që Allahut na mërë mësën të gjithë. Andaj ka në djetarët, Zotë Ion Gjellegjerelu e ka shëmbulli njerin që ka folë dhe i mërë në përgoj njerëzit me ata i cili ha gjenaze. Edhe ma e me, sahar që shetani, ta bjen, fol, thuje, veç kujtoje qatë njerin që ka dojtash me folë, që të paravejt të ki gjenaze, a i së në livrit. A i kështë hangër. Vish një gisht. Ha? Vish pak. Allah mu kanë të dek uni se prek. Apo? Unë i më konë të dekë, me ditë se ti shpirti jo të ka me sustash, s'ki kur gjo me hangër për para vetit, me thonë njoni, hajo vlo, hajo se s'ka shka me hangër, se ha, nuk e ha, apo, pse, nuk e ha, valoj, derën, apo, Allah e ka leju derën, edhe coftinën, nëse jenë zortë madhë, apo, ku s'ka shka me hangër, Allah u gjë ka thonë, fele i thme alej, ha, sa me moj shpirtin, ma dje djetarë ka thonë, është obligim me hangër, a njerin, a e kështë hangër, i e në rrugë dikon, s'kini shka me hangë, desë shokijat. Aha, e si ka mundësi, subhanallah, tu pas, mish lopë e t'i hapë mish vlavi. Tu pas, mish dele, hajna mish vlavi. Tu pas, Allah, unë a kanë deru me loj ushqime, shvallaj, gjitha jo begati e madhe, shakina mi thanë Zoti Gjellë Gjellë. Omer Khattavi, kër e minë të ujnë e thjesht, e këshirke ujnë, thëke, subhanallah, o Zotë, këtë në mishë në sual. E këni pa ujnë verës, apo e djersitat, gotën. Edhe kër e këshirë të ujnë, dhejtë, subhanallah, Allahu ka me në morë logari. Po neve, o vlezër, kër e hapti fotografirën dhe ki plot aty, e iftarën e ki plot, apo njerës për ankon, s'po ditë dhe me hangrë për para. Atë kujtohet që Allahu ka me të morë ti në logari. E mirë, hajde leje, pa e zomë se ki me te i kalu testin e logarisë, që li janë shumë i ranë. Po Allah i thotë, po këshirë që të mira, pse ti me hangrë mish njeri, pse? Ti, ke pas mish, ke pas djath, ke pas qumsh, ke pas ata, ke pas ta. Pse ti me hangë mish njeri? Qfar? Shka më interesant. Si njeri, ha mish njeri. Apo, a nuk është kushti jetës? Nuk është kushti jetës. Përshim, mos me pi ujti, nga njës, kria, zemra, shpirti, apo, trupit, likshto. Mos me hangë buk, likshto. Mos me hangë njeri, ma i mirë bansh. E lusë për Allahun që Allahut të ndrejton. Andaj kjo është ajetisën e ka përmendë Allahut të bareke vëtale. Do gjënë e adidin djetër të pingamberi tonë sallallahu aleyhi ve sellem. Adidin e ka të smetue imam Ebu Dawudi dhe Sheikh Nasiruddin el Albani e ka bo adidin të vërtet. Thot, ka të smetue Aisha radi Allahu anha. Thot, i thash pingamberi sallallahu aleyhi ve sellem, has buke minë Safije këdha o këdha. I thash, po këshirë e Safijen, atë mjafton për Safijes dhe mon ves kjo dhe kjo. Ha? Ka në djetar ta një kasiratën. Ka bo me gisht e shkurta. Apo? Fa kale, tha për nga mire a.s. Le katë kulti kelimeten le u muzijet dhima il bahar le me zijet hu. Tha u jashe, e ke thonë një fjal, me e morë s'ketë fjal, me gjujtë ndeti, e prish. E kini po vëzër deti sa i madha, gjëtë thaj bërlog dhe dhe, pak prap e marë bërlogin e hek. I tha për mësam, oja ishe, e ke thonë një fjal, vallahi mi janë dhirë detit, me qitë ndeti, e gjelbro, e prish deti këtë koptet. Nëse a i amel e ban të ith, e prish deti. Sa është e madhe. Andaj shikoj vëzër të ligjratë e kaluar, shka tham, dhe të mikshirë me sitë e akiretit, me syzët e akiretit. Ti thu, kur gjanve Allah s'tash, e keni pa da? O leve se kur gjanve s'tash, pa i qash tonave, unë të kalzoj, pa i bejnë Allah. Njani thot në qaftem, a bo. Qafën e madhe, dhe disa njerës e kanë qafët e mdoja, a bo. Gjenemi vëzër nuk i vetë qafët e mdoja. Allah u gjitha të kena bo gjenemi me gurit mdhej dhe për njerëzi. Së në dëronë kërkush gjenemin. Andaj disa për jehudive, kur këm gullëm me mohu zotin, qëka ju tha Allah u gjitha, fa ma asbarahum ala nar. Këtë shumë sabërli për dorojnë zjarëmin, a? E dëronë zjarëmin? A mune njani për neve dhe se me dorojnë zjarëmin? Temperaturën e Covidit për të mita, po? Një virus i vogël. Me ta kalë këtë trupin, ka thonë alejhi salatu selam, zjarëmi kësaj bote, është një hise e 7 hiseve të ahiretit. Edhe 69 herë është ma i ranë i gjenemit. Edhe 69 herë, thëtë Hasan al-Basriu, pasha Zotin, mas shumë viteve, mu paskon gjenemi me zjarë kësaj bote, kishin fletë banur të gjenemit. Kishin fletë. Ama është qasë i ashpër, apo nuk ju da atë azapi. Allahu në lusme, Allahu më stabon banur gjenemit. Asë në fillim, e asë hiqë, asë një herë. E së është azapë që nuk dërë o dhe zë. A dhe shiko, tha, oja ishe, me janë dzirë, ha, me janë dzirë, me janë gjujtë detit, e pan pilim. Thot, Aisha, kalet, wa hakejtu lehu insanën. Shiko, sikur në loj, arsye, Aisha, tha, punë e veç të cisoj, Rasullas, ta shkuja, ja, për një me e shkurt, është, këtë bëti kushtot, po, ishtrembe, nuk janë gjita. E që ka i tha Aisha? O, Rasullullah, po, më në vesh të kalzova, po, e shkurto. Thot, tha për nga mberi a.s. Ma u hibbu, enni hakejtu insanen, wa inne li këda wa këda. Tha për nga mberi a.s. Wallahi, me më dhanë për dunjajës, kështu dhe kështu, ka ndonë djetarë të më pasurit madhe. Me më dhanë, altane, argjende, me më dhanë, pale shka për kësaj dunjajë, wallahi, zdu me cilcua asti njeri, hej zdu me cilcua. A, është i shtrem, pa i drejtë, nuk du me cilcua. Sepse dhe ka mundësimi në gjuna. Këti pa, vallaj, njës që cilësojnë. Ja cilësojnë dove gishtat që lëvizis. Hunën. Qysh i prej kësena. Apo, pse? Se tabiati ti është dëmonë cilësus negativ. Apo, dhe vëzër, mi u li njerit, vallaj, njerit që nosh mi u li, me këshypi për mas, apo. Dohet pa lidi, apo. E mirë, gjitho njeri pozitiv, njeri normal, punë është me gjithë meta. A është, a i ka hije? Njoni e këshypi njoni për mas, edhe i keshët, a haron vetën. Alo vetë, se me të qirë di kush për masë të njësoj ije. Andoj që ka i tha Aisha, tha, ja Rasullallah, unë veç të kaldova se e shkurta, sa është pale qka, ajo për një me e shkurta. Ta për nësëm, vallaj, zdu me cicu kur asë njëri, nuk du me cicu asë njëri. Andoj kështë hadith që kam përmend djetarët në shumëtine e gjebetit. Hadith tjetër që ne kanë zirë Imam Tirmidhiu, Imam Ahmedi dhe Imam Hakimi dhe e kanë trajtuar djetarët këtë hadith si sahih, nga Ummi Hani, radiallahu anha, thot, e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë: "Ya Rasulullah, është një ajet në Kur'an, në surën Al-Ankabut. Çish e ka kuptimin?" Dhe kjo ka qenë prej edebeve të sahabëve, kush kanë ditur një ajet e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë surën Al-Ankabut është një ajet ku thot Zoti Jon te bareke ve teala: "Wa ta'tuna fi nadikumul munkar." Ju ka folë Allahu xhelalu paganëve dhe ju në ato mezhliset e juve, në ato kovendet e juve i bëni gjërat e liga. Ka thonë çfarë kuptimi ka kjo? Janë mbledhur njerëzit e mëdhoj, ato kryetarë, Allah thotë kanë bërë veprat liga. Thot pejgamberi alayhi salatu selam. Domthon i ka thonë çka është kjo e ligë? I ka thonë pejgamberi alayhi salatu selam, kanu yaskharun bi ahli at-tariq wa yakhdhifunhum. Thot pejgamberi alayhi salatu selam, janë ul njerëzit, kjo ka ardhur për arabt. Ka arë për popullin e Nuhit, ka arë për popullin e Shuajbit, ka arë për popullin e Lutit. Janë mledha të të mdojt edhe janë ullë në gjade. Apo, andaj për nga mësame ka ndalu musliman, mu nalë në gjade. Që e kanë tradit plot, hajde dalën që të rrina. Që me bëzëti? Rrinave? Një 5 saat, 10 saat. Kusht ka përse? Apo, e filani, që kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik po, hajë sa asë babën e vetë se ka posë të mirë. E tërë të babgjish i dashtë ta do e qonë ma fella, po. E gra, andaj për mësëm ka thonë, ju ruju një rrugës, rruga ka përse një gruje, ka përse një muslimane, e kësë mërat, dhe ti qfar, e ranon, apo? Pasaj do banë si dërvish, ati, ullën kërin të poshë, veç më zërri rrugës, s'ka në vëj me dhejt rrugës, shko hecë edhe kalo, apo, nuk ka në vëj me dhejt rrugës, shiko ka qenë adet i paganve edhe i kriminelve me dhejt rrugës, që kanë bëhe? Thot për nga mele alej, sëllat të shamë, janë ullë dhe i kanë përcjel kalimtartë, wa kalu jes harun edhe kanë keshë, që ky, që aj, që ky, që kaj, edhe je hdhifu në umë dhe i kanë gjujt me guraleca, këni pa dikush, smuja e ko, vallaj smuta, pin balkon, knaqët, njëri madhë, subhanallah t'i dhua, a jeve normal, a je normal, qka banë? Këti bati që ullë në rrugës edhe, ajde, i mledhen ato, si, për, si kur haqit që i mledhen për gjemerate, ato i mledhen me ngujt njërzit, apo? Dikush e ka tabia, ti tute njërzit, luje me njërzit, po? Pse? Dhe zërse se ka kuptu, pse Zotë e ka pru këta, këtu këtë dunja? Allahu e ka pru një shembul, nëse në mundësën Allahu gjelë të asilën edhe ata, se Allahu gjelë i ka asilë ata njërzit, ka nuk e kuptojnë pse i ka pru Zotën këtë dunja me hajvanin. Hajvanin me ta mqytin njërë shkelëm, pa thu hajvan me thaki se dhe pse ka artu. Apo edhe pse stamshon, rall tamshon, veç pa dushmën nguc. Ama insani Zoti ka fol akël, mene. Ka fol shnet, ka fol hoxhallari, ka qiu dietari, ka qiu pejgamberi ka ndërua, knacinë gjën me dal ngjate edhe me boksi xherat liga. Çka thot pejgamberi alayhis salam, vepra e lig ka qen kjo. Ka ndali kan kesh njerzit dhe ha. Dhe i kanë gjuajt me guri. Dhe ju i dini dhe zor, dhe më mirë i dini se çka bën njerzit për xherat liga apo për ti nuk di qish me cilcu ata vallaj. Me këshu ishtu me kamerë thu, qka shka të boki, qka fiton për kësajna ki, ku e ka qëllimi ki? E ta një dhe zë këthejme, një musliman a i takon me bocita, a i takon një musliman me bocita. A dhe qëmë ka zinë vej për e pagande. Gjithashtu ka trasmetu ima më Bukhariju, jo në libën e ti sahi, por në libën e ti El Edebul Mufred, nga Amr ibn al-As. Amr ibn al-As ka qenë shoku i pejgamberit sa sellem, komandant për muslimanëve. Ka qenë prej gjithashtu të shquarëve prej sahabëve. Ka qenë një ditë për ditëve rrugës dhe sahabët dhe zë janë shuar për ekspeditat shumëta. Kush ka lexuar për historinë e sahabëve, kanë qenë zakonisht sahabët thotë kem me një ekspedit, u kthim për një ekspedite, kem me një komando, ardhën mbi tjetër, prej asaj çete, kësaj çete, kështu me radhë. Kështu me radhë ka qenë jeta e tyre domosht shtrirje e fes Allahu te bareke ve teala. Amri ka qenë komandant. Në ditë për ditëve ka qenë me grupin e vet, edhe kanë kaluar pran një mushke, coft. Ngorth. Edhe ju ka thonë, edhe domon ajo normal, coftime shka i ven, era keqe, prishet, coptohet e kështu më radhë. Edhe ju ka thonë, Amri, ka thonë pasha Allah, njani me e morë që këtë coftin edhe me e mush barë kun plët, me që këtë coftin. Êshtë ma e khajrit se sa kur ja ha mishin vlajt vetë musliman me gibet. Që ka Amri më lasë? Ka thonë, vallaj, që këtë coftin, me le haje, apo? Ash ma e lejt me mush barkën plot si sa ti me e përmeni një vla musliman gibet. Shikot të sahabë dhe konë kjo dhe zër janë rrit me dresën e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Imam Bukhariju, ki transmitu si këti hadithi, qka e ka shënuar hadithi, i kanë thanë, është pyjt bereqetin, ku e ke morë këtë bereqet. I ka dit përmenç 600,000 hadithi nga pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. A unë i paramu dhe zër 600,000 hadithe, 600,000 hadithe, 100,000,000 hadithe, vartë për vartë ku i ka dit. Ka thamë për nga me samë, edhe këtë transmitus të i ka dit kush janë këto njërzi. Deri me babalartë, me histori, këtë ja ka dit. Edhe njërzi ku kanë që dit, ka thamë, 600,000, ku ki morë këto. Edhe një prej, dhe mon, ka dash me ka du shi, edukatë se zoti, shlëndi kumë bereqet. Ka thonë, ma i gëteptu fil hajati insanën këtë. A përshirë një që këtë punë, se këshirë, këtë mirë është me hadith, dush me folë. Për shemë, njani është hadith ati, ka rrejt për pengamberin sënë selë. Ka rrejt. E dhëtë, ti tash s'ki zgjidhje, dush me thonë, që kjo janë rrejtës. Se banë fjallë për pengamberin sënë selë. Bukhariu ka thonë, vallaj, kur s'ku më rrejtë? S'ku më thonë, kur s'ku më bagi betë? Për shemë, shash ti ka ardhë, apo ka hadith e sahi, edhe ka hadithe, që është nësa i, ka rrejnë njërë, ka thonë për njërë, miqë pa thonë. E ta është kure ka zonë këmë hadithi, ka thonë, kata, këtë hadith ku e morët e, filanë, ka thonë, filanë rrenca, rrejnë hadithe. Thot ima Bukhari, e une e falendërej Allah, kurs këmë folë gjibet për dikanë, asë për rrena cakë. E që ka thonë, kure ka morë një hadith, për që e shumë shreje ka thonë, këshyrën edhe njëherë. Ka thonë djetarë, kur thonë ima Bukhari, këshyrën edhe njëherë, hadithi zbanë. s'ka thonë asë rëna cak, asë të mon, mon nuk mirët me këtë pun, nuk i takon kjo pun, abdon. Por që mu ka thonë me truk, si mirët këti fjale, kaq, si mirët dhe këti fjale, abdon. Qikur ti përshimë me thonë, njani poshnosh këtë qatje, abo që qatje më bëhë këtë doktora, abdon. Si si ka një Covid dhe me rukje, këtë i kini, i din. Të është ti mi thonë dikush, o vla, filani janë doktor, thuj, jo, se një për doktorën, filani, filani, doktorën janë, djetë doktori, abo, ti shkë. A ke bogi bet njëni thot, o vla, njëni shtash me arme thirë, o vla, pse kështë e folë për mua keq? Shka ku më folë, o vla, unë jam doktor. Si u vla për doktor? Ta është njëni me thonë qëtu, po kam qef me njëf për doktor. Po kam qef me njëf për hoqë. E njëni me thonë, o vla, ki frigalaj, mëse ban gibet, po ka qef njëri. E, jo, këtu sa gibet kjo? Më shme thonë, si së njëf për doktor. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithe ka thirë, imam Ebu Davudi, kush bëhet doktor, ai nuk ka garanton. Njëni thot, pi, o vla, që ke qaj se të ban hajrë. E palon njëri. Thot për nga me dhe sam, garantonë, të Allah o mirë është logari, sigur je bo sebe me evrahe. Apo? Mësë ju panë doktor ishë pa u kanë, apo? Ka, ka njërës, Allah u gjelej, i ka bo e special për këto punë. Andaj, shiko, Amr ibn al-Asi, qëfar e tha? Allah ju me hangët që këtë coftin, ishkon ma e kajrit dhe ma e lejt për juve, se sa me e mush barkun, me mishtë të vlaut juve musliman. Kjo është dhe zëplej, adite që i kanë përmend shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe muslimanët e tjerë. Tani vëzhgon shumë dëshmëria e kësaj na është shumë e qartë. Ka edhe shumë hadithe të tjera, por se kohë nuk na premton. A do t'i përmendim tani ato çka i cekëm prej hileve. Si bëhet hile gibet vëzhgon? Për shembull, njeriu vëzhgon për nga tabiati çfarë ka? Aklit menës. Menja kuro e dobishme, arabt i thonë akl. Kuro është e padobishme i thonë gjarpën, dhejlëpër. Për shemë. Të na për shemë i thënë dreqishte. Kjo zban mi thënë kështu, po du me ilustru shka është për qëllim. Për shemë, ku një njëri ojnë shumë i meqëm, po nuk o rrugë drejtë. Apo, ti thuj i meqëm ma hamaru i për atinu. Epse, se menqëri nuk i ka shvizun vendin e vetë. Apo, Allah u gjela menën e ka qujtë akëll. E fela ta akilun. Ma e për statëshmja në gjuhën tonë, se kur i thuj dikujt veç i meqëm, kjo nuk u lëvdrat, dhe sër, mone me këta. Mi thonë veç dikujt i meqëm, mo. Nuk u lëvdrat kjo, kjo telefon i meqëm. E thirë, bile, veç mi thurë, firma filanë, këta thirë. Që shkë, a në gjelat ka me një kja? Ijo, jo. Apo, sa njëri o i meqëm, që ti ta bëndala verën? Bile, prej menqurist ma dhe shka e ka, të shënë e vërën. Apo, a kini ba njërzit? Na përmenëm te kamata, te banka. A kitë me letrat verë. Ti mi shku mi thonë për që me kipo, ej, me e ta marrë unë pa shpi. Tho të pse, a ki ne problema? Ha, që marrë bajku këtu? Me letrat vedhë, a me quria jo? Po me quria, sa jahudia e ka bata. A se ka bo për ti, a ka bo për veti. A kjo me quria. E tani, kuro e menja që është e dobishme dhe kuro e pa dobishme, Allah o menjën e dobishme në Kurane ka qëtë akëll, i akëllun. Ma e përstas me të na cilë ashtë akëll i thonë kure mledhe, lidhë. A kini bo kur thonë të na mledhi mendë. Musu shka për derë. Mledhi. E që ka të më mledhi? Dhe punon me menën ku duhet. Mosu shka për derë. Apo? E tani vëzër, njëri ju për nga natyra e vetë, ka mundësi një informatë e ti, me që ta banë sharë, apo banë kajrë. Apo? A ka mundësi? Ka mundësi. Ja dyshejme për jabirë. Amr ibn al-As, para se mu ba musliman, që kënjë njështë ka për me maharët, pasaj o ba musliman, ka pranue fejnë të Muhammed i Sazelle. Para se mu ba musliman, i kanë thonë, kur kanë dashur me çun Abisini kanë me çu për me na i drejtu me na i kthi ato musliman. Ata kanë thënë ad-dahia. Ato e kanë xharplin. Dinaki ka vënë dhëlpa pse? Konjunë me çun. Amr ibn al-As në luftën mes Muawijes edhe Aliut, nuk ka tema jo, po sa për ta ilustru sa i më çu më kanë. A e dini, shkurtimisht, Aliu dhe Muawija kanë pasur një problematik. Kush më kanë i parë, vrasi Uthmani dhe kështu me radh, histori. Edhe kanë ardhur deri në marrëveshje. Aliu radiallahu an e ka caktuar zëvendës vetin përfaqësues Ebu Musa al-Ash'ariu. Edhe Muawija e ka pasur dost Amr ibn al-As. Dost e ka pasur. Ka gabos ministër. Edhe Abdullah ibn Abbasi para se më quhe përfaqësuesin i ka thonë: "O Aliu, o prisi muslimanëve. Kanë të çuti zëvendës me fol për tyje?" Ka thonë, po e qoj Ebu Musa al-Ash'ariu në njëf Kuranë, në njëf hadithin. Ka thonë, po tja e të ditë, ka në kikarëshi atje. Ka thonë, dahjetul Arab. Të meqmi në Arabve. Ka thonë, kush, po Amr ibn al-As, kush e fiton këtë njeri? Të shtu nuk ka puna mo me njof Kur'an, me njof hadith. Këto puna me nëqëria, thella, thella, thella. Me njof fjallën kështu të madhe. Apo, ka dhe njo, isha Allah, ka me fitu e vërdejta. E ka që Amrin aj, e kjo e ka që Ebu Musa me Shariun, edhe Amri ka thonë kështu. Ka thonë, a i shkarkojnë atë ditëve? A janë të ditë problematika po? A i shkarkojnë atë ditë po? E u shkarkojnë. Ka thonë, a pranoj me i shkarku Aliun? Ka thonë, po. Ka thonë, edhe në pranoj me i shkarku Muawijen. U shkarkun të ditë, kena me zjenë tjetër. U kri. Edhe kërë o këthi, ka thonë, ti i shkarkun, unë u pajtova, edhe a ju i shkarkun, u pajtu Amri. Abdullah ibn Abbas i ka thonë, të pas ka fitu o Ebu Musa. Shka, Abdullah ibn Abbas i dhaja konë gjeni. Ka thonë, të pas ka fitu, dhe qëshmë ka fitu, e. Ka thonë, pa i ka shkarkur të dit, shta shkone nga rkona ta. A i ka shkuj, ka thonë, i thash, i shkarku ma, pranoj, edhe ti i shkarku, ka thonë, shta shkone po të gërkoj ti, ti e mirë muslimanve. E, këtu, gjeni ju konë, gjeni ju konë njeri. E të në zirë, kura njeri gjeni, shka mund me po? Në më sharë. Amr ibn al-As edhe Khalid ibn al-Walid ja kanë humb luftën Muhammedin sa në Uhud. Kanë bërë manovër edhe e ka humb luftën. E kur apo musliman, i njëti njeri ja ka fituar musliman në luftën. Shumica e shlirimeve të muslimanëve vëzën. Kush i ka udhëheqja, e dini? Tri titull janë kryesor. Tri titull janë kryesor. Kuptimin e komandos, jo ato që janë prisi e Abu Bekri dhe Omer dhe Uthmani, atë janë kanë udhëheq, aty në emër kryesor. Po kush e ka udhëheq luftën? Kush i ka thonë ushtarit rriti çto rriti çto? Tri veta. Amr ibn al-As, Khalid ibn al-Walid, Ebu Ubejdet ibn al-Jarrah. Këto tri njerëzi, ha, janë konë gjenia i muslimanët. Që ti e sot musliman, qëto njerëzi kanë ise. Që kjo gjami, e gjami të muslimanëve, në Balkan, e derin kin, kush o meritori? Kush e o meritori? Amr ibn al-As, Khalid ibn al-Walid, Ebu Ubejdet ibn al-Jarrah. Komando. A mu i para në vezër, dy u shtrit ma të organizume në botë, as të meqëm njën kanë, i kanë fituë. Normal edhe me dimën e Zotë i Gjeli Gjelalu. Perandorin Romake, Bizant, edhe Persian. Dhe më tonë, këthemi të tema. Njëri ka mundë si i ka mentë, po i ka si ka të mletë ta. Apo, si ka të mletë ta. E, muslimanit mi mletë mentë. E tani këthemi të kjo. Në kitë e dinë është ashtë ka gjibeti. U kry, me hangër njërin gjallë. Si bat hileja në gjibet, e tani dëgjën e shka thotë Shekhu Islamu të i mija. Thot Shekhu Islamu Tejmije në disa prej fetvave të tij, e cila është regjistruar në vollime 28 të fetvave të tij, thot: prej njerëzve ka që bojnë gibet. Tani mani men, kiç do të shkënim me përmend, kiç janë hilexhi. Shko, çdo s'ka njëri të mirë hiç. Kiç që kemi përmend janë hilexhi. Kiç bojnë gibet, ama kur ta ndash tu, o vëlla, bën gibet. Po jo, astaghfirullah. Çfarë gibeti? E dëgjoni sa thot Shekhu Islamu Tejmije. Thot: grupa parë, që bojnë gjibet, ama mahën si loj dërvisha. Thot, je gëtabu muafakata li gjulesaihi wa ashabihi wa ashairihi ma ilmi jenë dhe mukhtabe veri unë mimma je kulun. Ma shpej do t'i përmenim në gjunë tonë. Thot që i khusën të mirë, i pari është ban gjibet hatri shokve dhe i hatri meqve. Onë meqlis edhe folin për dikan. Ka bindje se për atë që ka janë të folin nuk o që ashtu. Mirë po, së një apri shokve. Ja? Apo thot, mi ju thonë tash, o vlazni, kini frikë Allahum, a, i stëthkalehu. I thonë, se shakite, ose e përzojnë. Kënë po dhe njështë vlazë, vëllaj kësu, mi thonë, o vlazë, më dhëmë, pse be me forë, me i filonë, s'ka be nevoj, pse me bogi betë. O të vlazë, shakive tash ti, ta unë aporaja, vëllaj, një problem me këta, tu i thonë, ki frikë Allahum, gjillu ala. Apo? Që dhe Shekhu Islamu Tejmije, njani për njerëzve ban gjibet, e sa shumë që janë, Zotin arrujt, së një opëri shokve. Apo, thotë, se nashka po dukë një tije, vesh ti i mirë, ja, vesh ti tipet diçka gjibet e nga spedina. Unë që 50 vetë ngoj derse, unë spedia, e po, ka mundësi që 50 vetë shenjës të kalon dersi. Apo, nga se, shiko, njeri ka mundësi dhe zërë që të gjamija ka derën, sopë që të në zvinë, Allah ju zotë. Pse, nuk do me thonë se e kin nga të gjamija. Ebu Gjeli ka pas kushi Muhammedin sa zhellem ka thonë ka me të vra. Kushi e ka pas. Nuk i ka besu. Jehurit e ka pas kushi Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Qarë thonë? Feneferu anhu fe jera muafekatahum ma min husnil muashara. Qiko, fillon shitan edhe e banë edhe ma dërvish. Qka i thotë? Thotë me bom ju thonë, thotë ato gërditën. Edhe e prishin ftirën, apo? Thotë edhe ki thotë, a i di shka, mës të prishi me zhlisin. Edhe mës t'i hupi këtë shokë. A, mos t'i hupi, se shkisu më folë, mo. Këni vati kujtë mi thotë, Allah, këshire, arrina unë ti pak bo gibet. Këshirat folmë. Vallaj këshirat folmë. Andaj e lusmi Allahun, du të me luve, lutë edhe për ta, edhe para, edhe për dhejtë, edhe para. Allahu mi a qelë zokë si mësë me bani në gjuna. Andaj do që i khulisamu të imie, wa qad je gdhabune, fa je gdhabu li gdhabim, fa je khudu me ahum. Do të ka mundësia ta tu bo gibet, ato i dhonë, apo, shumë, ki po njani, të e përmen, të e përmen, të e përmen, filan, filan, edhe ki, paramon, fillime, ka di që së që ashtu, do të janë i thot, vada po, vada po, zoti qafën ja theft. E, për një me që ashtu, do të harohë që s'ka që ashtu, andaj, qiko, na do të vim të një, nëse në mësën Allah u gjelua, me përmen, shembulën shokit mirë, shokit keq, qëti me zorë, vallaj, me thonë, s'ki qara pa e thonë, dhe se, o e ki, o, këta me u, o, ata. Andaj, qiko, thot, prej tëre ka që gibetin e bojnë hatri shokve. Edhe madje madje thot mos ti upi këto shokë se s'kam tjera po. E jo vëllazë, me up Allahun është më shumë. Me hang njërin e det është më e rrasë se sa kjo. Hile tjetër. Shiko, ka pru shumë hile, nëse mëson Zoti do i përmendë disa prej tyre. Ka dhënë dhe prej tyre e çesin gibetin në kallëpe ndryshme. Ka një herë e çesin gibetin si devotshmëri dhe gale për fe. Ka do bën gibet. Thot, këshira unë, si jam të bo gibet, po jam të ka dhullo realitet. Shiko që ka të shekhu sam dhe mje. Feje kuhul, thot, lejse li adeten en edhkura ehaden illa bi khajrin, wala u hibbul ghibe, wala l kedib. Shiko, sa thalë ka një shekhu sam dhe mje. Thot, ka për njerëzit, thot, kështu, qëra, vallaj se kam zakonën me fol për njerëzit. Kur së foli për njerëzit? Bile, bile, am kini pa, sa her për miri për meni njerëzit. E asë se du gibetin, e asë rrejnën. Mirë po veç për ju kazoj, shisha punga. E, tamam. Agibet. Kjo agibet. Me e pru qëtë filoni, shka po du qësha punga. A ka që e faj me a thonë që ta? Jo. E po gibet. Ti ke që ta arsijet, kota janë, thonë. Sa la ujë e nuk tha, qiko, njën i thotë, unë e se logarit i gibet, u kështë të vetë ti e logarit i gibet. Mi vetë zina qartë, mi thonë, a i të bo zina Allah, të qëfar zina e vella? Në, qefe në të bo këtë. Mi vetë të rakish ka bingë dhitën. Mi thonë, Allah, kjo shkatrima. Apo, mi vetë atë shka s'fali namaz. Mi thonë, a disë përfar krimi i të bo. U shem të bo, vëlla, ku që sem të bo, asë njerës këmë bras. Hasë qërë punë në tonë, apo. Po, dhe zërë, të Allah, nuk kina më mërë në logari që ishte mërë menja neve. Wa bedale hum min Allah, ima lem jakun, jahte si bun. Dhe të Allah u gjelua kanë mi u dalë në khirat njerëzve. Se ka bo e sa, apaj qështu i del. Se ka bo e sa, apaj qështu i del. A dhe shikon, shikë kësëm dhe mi e thot, prej hileve të gjibeti, qëfar thot? Ashtë me si devotshmëri, si gajle për fe. Valla be, une kurse du gjibeti, po hajri shala, po mas i po doni që po ju kalzoj. Mos folu, se të merë Allah u logari. Pas e thot, njani për të nëve thot, shiko, kitë të shkem të i folë, lezer, me shtesat e mija, kitë janë fjallë Shejkhu Islamit Tejmijes. Tho Shejkhu Islamit Tejmijes, dhe thot, Wallahi innehu miskinun, au regjulun gjejit, walakin në fihi kejtë vë kejtë. Tho Shejkhu Islamit Tejmijes, thot, valla dhe bëdë buri mira, shumë buri mira, ama e ka që ta, e ka, që ta së, e këtë i bada, i mira, ama, që ta smi me arë, nuk muj me e pas rubi kësajna. Kush jetë ti me thonë, e ka këta dhe se ka, kush jetë ti? A të kanë ngarku Allah me thonë, shiko, i mirë, ha? A ba, këni pa disa njërës thot, a e kryta, e sose me cicit e mira po? Ngom tash, ngom tash në me qikit që kam i bohe. E jo, dhe zëmë, mësë folë. Masi, pëse s'po nalë që ti, ku thave i mirë, nalë, pik. E atë të këshia leja zotë i gjelë gjelë, nështë ta pendohet, nështë ta ndrejqet, nështë ta pastrohet, a ba, pik nëje. E jo presje, a ba. A ba, thot që i kësën dhe mije, thot, buri mira, mirë po, ha, i ka këta. Thot, dhe prej hile vështë, shumë hile ka përmenë. Nëse njëzër, shkohë dhe zërë, hile të nefësit janë shumë thella. Dhe shejtani ndihmon këtu. Dhe a kje pa të inspiran, thot, a kje pa disa kur me nëma, thot, pritëse, më kujtu. Ma dje disa për njëzër edhe ndihmon me gjërat liga për me bogi betë. Qëfar thot? Për tëre ka thot, dauna minhu, Allahu jakfiru lëna vë lehu, va innëme qasdu i stinkasuhu, va hadhmuli gjanibi. Tho që e kërësëm dhimi. Dhe për i tëre ka thonë, leleve më se përmeni? Shiko, subhanallah, sa thell ka hinja. Tho që e kërësëm dhimi. Thot, ka do njërës bojnë gjibet kështu. Shka thot? Thot, leleve, sebe, e kipa për shemë, diku që e përmeni e një dikujna, shka se i përmishëm, edhe shash, ky, thot, leje, më se kushtame me përmeni? Allah e falët ata edhe neve. Tho që e kërësëm dhimi, ama në tonacion e ka për qëllim me e në qmua. Por shumë, pse i të thonë ti Allah e falë të ta dhe neve? Se ti menon se ti s'ka shka me të falë Allah, po Zoti e falë, dhe inshallah e drejton ata dhe neve dhe mekë, ama ta për cëllim me drejtue, jo ti e. Po ti e kështi vetën kështu, hajtë edhe unë e pështi vetën që ti. Apo? Tha Sheikh Hasan Demia, intonacion varet se e ka për qëllim e nënçmuar. A mundet njëri në emën Zotit me bo gjuna? Po, qiko, vallaj, pashallaj, Allah e falë. Kitë gjibet ato boki. Ate hangë mishë. Tha që e kërësën dhe mirë, ka edhe kalëpë tjera. Të dhe jam i kalëpëve, ka thonë. Dhe pri kalëpëve tjera është kështu. Ju khadiun Allahe, e mashtrojnë Allahun. Qiko njëri thotë, a, sem du boki dhe. Thotë, e mashtrojnë Allahun Gjellë Gjellalu dhe mendojnë që shë e mashtrojnë kresën e mashtrojnë Allahun Gjellë Gjellalu. Kini pa përshimu dhe zërti, dikon, i ki gabim, i ki po gabim. Edhe tash, momentin e parë ku të takosh, apo pritë se, a ke me kalu mirë me ta. Edhe shka ndodhë, edhe thush ujë se mirë, alhamdulillah, u gjinda. A ta merë menja se qështu edhe Allah t'ja pana? Hansë, mës po iki, ku? Ku ki me iki? Allah u gjela ka përmenjë, ha, në Kur'an, në ja kap në njerin për balin, nasje. Kap në për balin, ja ki po, vje e pare, flogve. Dhe Arab ta e kam pasë për qëllim për zotësin të madhe. Ski ku mi hik. E shikoj që kësa të mje këthot, ka disa njerës bojnë gibet, menojnë që shë mashtrojnë makhlukatin, njerin, e mashtrojnë edhe zotin. Apo, hajtëse, neve, apo, ne e na piktoj, për ashtu, do me mahala i dojnë. Tho si tjesh pikse mahala, vla, pa, pak ma mire kupton fejën ti. Apo, e, ki po disa do të kumë ditë se ti ki mu zu se ti piksej mahala. E, subhanallah, i ladhim. Njerësit me kja mo gjafira, ki do të piksej mahala, se mahala. Gini po njerës, e gini një dhe zë. E, a, thot, ki pikse mahala, a, ti, ma, ti thot shumë i di, shumë i di, thot, holsirat, apo, hasha vë kella. Kjo fejo, dhe zërë. Ska arë kjo mi dit gjërët e rrugve. Lusë me Allahun që Allah në përmison të gjithve. A dhe do shekë kësën dhe mije, thot, pri tyre ka që bojnë kësi manovra. Pas e shfar, thot, pri tyre, thot, ka, a, ka pri tyre, thot, e ngrit. Qështë e ngrit? Thot, shire. Vëllohi, thot, filani, me pas bojnë e dua për ta, me pas neta i me muhe, si kishë bojnë së të qia. Qiko sa falë ka një? Kripot i sënë, thot, e po, së më kaj ke muaj. Qysh, dhe me kësit kish gu ti aj, në vi i shkon, e po. Kush tha se më kanë me ti aj në vi? Kush tha? Kush krun? Kush të ka rrejt ti se, e ki po? E ki thot, kini pa për shemull, disa njerës janë shok, më sami prishë në raportën, më sami thot, edhe, a, po, e desha unaj. Normal, si të ne e me muaj, rrejt ta mam, kush të rrejt me muaj? Kush krun, kështu, dhe? Tho, që e kësëm dhe mje? U okej, a i thot, ja përmen, thot, li herfa a nefse, a i do me kadu se kjo i madhë. E me këmenejt me mu, apo, li po bashkë bukë falishtojnë disa. E po, vlo, zëngojshë e be vlo, zëngojshë, na thojshmi mo, a thojshmi se finalin të rrejnë, të rrejnë, apo, dhe me pasnejti me mu, i shekonë me laqe. E jo, njeri ndrejsh raportet veç me Allahun Gjellit Gjellit. Kjo është prej hireve që i ka përmin djetarët në këtë këtë. Shikot hile tjera, thosh që e kërësëm dhe mija. E prej tyre ka që thojnë, fulanun, Belidu dhihni, kalilu lfehmi, wa kazduhu medhu nefsihi, wa ithbatu ma'rifetihi, wa ennehu afdalu minho. Thot, shiko, subhanallah i ladhi. Allah i narujt dhe ne përmisoh dhe ne dritoft. Thot, shikë kësë dhije. Dhe prej hile vë është, filani thot, abe filani burimira ma, pak i trash ka menja, abe. Si të smarvesh, si të cëllje mështë rrath. Thot, qëllimin e ka me ngrit vetëm. I bërë disa thot, rrilo me mua, se e di, kje ka përshëndë me kështë ti e pak si me ndje lejtë, unë e truj, unë e truj ti e. I bërë, unë si të rish me mua, zhenë kur gjo, ha, shë allë këllë. Tho që i kësëm dhe mije, qëllimin e ka, ha, qëllimin e ka me ngrit vetër. Mirë, ti kur i thot i kush, filani shumë i trash, ka menja, shka ki përshëllë me thonë, shka i të dhash, me thonë. I të dhash me thonë, se ti e me në holdë, që kaq, s'ka ma zhoma, e kjo gibet. Kjo gibet. Sa hile i ka përmen Shekhu Islam Ibn Taymije. Thot, dhe Shekhu Islam thot, vazhdim. Thot, dhe prej hileve që i ban njerëzit në gibet është që ti nxit hasedi në gibet duke i bashkuar mes dy të këqijave, edhe zili, edhe gibet. Disa i nxit me bë gibet zilia. Ha? Për shembull, është mezhlis, thot Shekhu Islam Taymije. Është mezhlis, edhe dikush thot, valla filani, mashallah i koft. Zoti e ruaj. I ka dhënë Allahu të mira, çfarë do të fushë? Qoftë ajo. Edhe tash ki e ka zili ata. Gjoksi janis, apo në lloj temperaturë, në lloj ngushtim, apo. Tash ki zilien e çet në kallëp gibetit. Thot. Edhe fillon me përmend gjëra të cilat e ulin. Thot, po, po, ama ti vëllai si di të punë tjera tatina. Po, po, ajo thot, te ke pa vesh të lexu Kur'an, ama se ki pa do punë tjera, apo. Has, çati më natën të kallzoj. Subhanallahu. A ka më likësi se që kjo dhe zërë? A ka më likësi për nga mberi se se më ka thënë mëst tre veta kur janë. Mos të folin dy veta vetë, se njëri thotë, rri rahat vëllai, se na të fol për ti. Po se ka ditë pejgamberi sa mësat jam, më imaçë mia. Ai ka thonë tre veta, si tieni, me një ven. E i treti u she, mos rrini dy veta. Se, po ti i të lën objekt shejtanë e lunë, thotë, shejtanë diçka i thotë, vallai vetë për ti janë të fol. Vetë për ti janë të fol. S'ka. Apo, andaj shikosh ku sam të më shkallot. Do kanë zili për njerëzit. E tash dikush më zgjis, ai s'ka zili, thotë, vallai filani be burri mirë. Fol fjalë mira, athna ala shakhsin. Fol fjalë mira. E ki çka ban? Thot, po ve vlo, po, do sejnë e ti si di unë, ta shka me t'kallzue. Apo, apo thot, i përmen gjërat në mënir të të meskhurit u e laib li ju dhe hika gajra. Thot, dhe njerë, do si janë, su ne ka zonë seriosisht, janë i si ajgare. Apo, t'u lujt. Apo, po ve po, vlo, ma e di, a e ka që ta e di edhe kesh. Ama në mënmet keshmës e ka për qëllim me ula ta. Apo, kire, ardhë kjo, edhe, e njës përshimë, neve me nashti përshimë, pranishme me kesh, u ke gjibet, Allah, u gjibet, ati, i tu qesh, po ti i tu tal me tha, i tu tal, dhe shkosh ka i tha Aisha, ej, Aisha u kanë, radi Allahu anha, tha, oja Rasullullah, veshte përshkujtave, se, dhe mund, nuk më duk shumë, pa poja, ishte, veshte përshkujtë, po, me gjundetja për gjundetin, andaj, dhe shkosh në dhe mire, kjo është prej, prej hileve të, të cilat njerëzit bojnë gjibet. Gjithashtu, thot që e khlusam dhe mje, dhe prej hileve të gjibetit është që me nëzirë gjibetin në kalopin e mahnijës. Që ishtë mahnijës? Shikoni shka thot. Lezër, ajo marrë minë shki njëri, u konë gjeni apo nuk u konë gjeni? A konë njëri që ka, e ka ndëru zoti me rahmet dhe ilmë të madha po jo? Shiko, shki njëri që të gjibetit na besojnë. Besojnë, o gjallar, djetar, se shekë sa të mje vetë kur si ka bo? Kur si ka bo? Ka i ka ditë këto? Ka i ka ditë? Allahu gjelluala i jep. Por shemë, lejë që e kësam të mirë të thotë, dikush pedoj që shumë, mrejë. Për nga meri sem kur i ka përmend këqijat. Për nga meri sem kur i ka përmend këqijat. Kër ka thonë, moni cëta, në cëta. Aja i ka bo që i ka provua, pika i di. Pika i di për nga meri sem, moni këta, moni këta. Tia, në shkonë me nga, mirë, për nga meri sem, ka i di be, se për shemë, zina qarë që të menon, ja ka shpallë Allahu gjelluala. Ja, do me të kazush që menon kriminalitet, që për të kazaj. Që për të kazaj. E ti kur t'ja kazush tu, a krimin thot, a, pika e ditë ti që unë, qështu menoj, a je di mëna i nagja? Që tu na ta shkaj përna në vëzra, si cëllish ka pak një misë nërka pushtë, e subhanallah, unë e panamush listën. Apo? E mirë, që e kërësën dhe mjetë, si ka bo këto gjibete, pika pi di, ja ka dhënë Allah u gjilë a ilë. Që kështë ka thot? Pitur e ka që gjibetin e nxerin kalopin e qudijës. Që ka thot? Thot, te agjep të mujmë fulanin, kejfe, lajef, alu kejte, wa kejte. Thot, unë e qudit në me filanin, subhanallah. Qysh mërë, pëse se banaj këtë mund? Apo, apo thot, jam qudit me fulanin, shak ish bërë mërë pramaj? Këti po? Aj demek e bjen si qudit, subhanallah il adhim, shak ish bërë mërë, anito vla? Aj vlavi ki vlavi. Apo, do janë kështu, rrin me, e këni po është ashtë përqime në emani temperaturën në për duqane, do e kanë atë maci, thot, hez vla ta maci, ku kam rrin burnia jote, hez, mu ma qetë, ku shi jeti? Kush ka caktu, shatë ka caktu zotit, qka e menon vetën, qka e në logaritmi në vetën? Apo, thot, filanit ja mati, ku e ka imanin, tja imanin tanë se di besa ashtë, pasha Allah imanin tanë nuk e disa ashtë. E lusë me Allah që Allah në përmisan. Ato shiko që thot që e kusam dhe mje, disa e ndjerin në mënirë të qudijës. O dhe Allah, se kam prit, ara filanja, hajri shë Allah. Gjini pa, disa thot, shkoj filani, dhe vjoj, zotit edhe shajrim. E gjini pa filani, tu pi kafe me Allanin. E të konë muslimanisë të, po pësë spi që me ndoha durë, nëse ti e shetë të keqin, o zot, ruje, o zot, ruje, apo, e jo, e kime pa, ti ku kime rëshit. Ti nëse së rëshet me 300 në herë, në 300 në një kime rëshit. Unë e di, Allah. Unë e di se ti nuk mund është me majtë dherin fund. A është ke njërë zëllëk? A e muslimanit? A e muslimanit? E besimtarit? A e muslimanit me i thamë, o zot, ruju muhe dhe atë. Forcoj e atë dhe muhe. Ruma, o zot, imani muhe dhe ruja imanin atina. Mos devjoj, unë edhe ajo zot. A që ke muslimanit? Apo? Ama, po, thot që i kësëm dhe mje, këto janë kalopet e gjibetit. Gjithashtu thot që i kësëm dhe mje. Disa për njerëzve e nxjerrin gjibetin në formë të mërzijës. E para ke, ke fundi ke e mahnijës. Tani e mërzijës. Qysh e mërzijës? Thot, shumë më ka mërzit që a kishë bo filani. Subhanallah, drejtë që shumë interesanta. Shka si inspiro njerën? Shejtan, djallë. Qiko, këni po të se në thotë, shumë jam mërzit, valla. Subhanallah. Se këmë pritë që filani ma thotë që ta. apo se kumprit se filani e ban qëta, Zoti u zof, e kështë më ra. Tha Shekhu Sante Mije, nësa qëllimi është ulja ti, ulja ti. A i mledhë shok të vetë, e i mledhë njështë të vetë, thot, subhanallah, valla se kam për diçka, Zoti e di, Zoti ma di zemrën, veç për shumë jam mërzit. Allah i na di zemrën, dhe zër. Allah u në lusmi që Allah më shetë zemrën tona kësi gjëra, sepse shumë keq, pite forci, dërte dëgjusi, kush dhe që dëgjën. Shumë keq këna me pas ditën e kiametit. Shka këna me thonë Zotit? Ajde na ke dunja pështojnë, apo, sa Allah na kam luë. O që shpështojnë të Zotit? Shiko parëm në, i bënte i mija që shne ka qitë. I bënte i mija, njeri o kom. E Zotit këtë na qine, këtë na i thonë, ajësët matë, jatës. Andë që kanë thonë djetarë, njësa për djetarëve, tabimi kanë thonë, këshilom, ka thonë një këshilom. Vesh një fjale ka thonë. Ka thonë dije që qaj që të mërë logari, shumë hol mërë logari. Shumë hol, shumë dijaj. Kini pa për shemëll, të jam unësh mi morë dhe pare falc, edhe mi që të një kombimore, kështu që ashtë aji, me 50 vjetë ka firmë, edhe punon me ta, edhe mi thonë njëni, shko se filani t'ja shlonë ti. Mi thonë, na, mërë, ha? A mund delë sa glambi atja, jo? A po, po e banalizoj, a mund delë sa glambi, jo? O sa ma i meqëm, sa ma s'munësht ti me, njëni thotë, ja, mund gjejtë allo me mbëdhë dhavera. A po, o pare me në Rabbul Alemini, që ja shlonë dhavera, no? S'munë mi ashtu dhavera. A do shiko Shekhu Sandimi gjithë fato sura i ka vënë në gibetit. O para me në Zotit sa ide. Te bareke ve taala, ushme Allahu që Allahu na pastron. Pas ato Shekhu Islam i më të imia. Gjithashtu ka për njerëzve të cilat e përmendin njërin në mënyrë gibet te hasmit e vet, në mënyrë që çfryhet. Li ete shefu minhu. Për shembull, filani është me një mezhlis. Edhe disë filan njërin, që kjo grupa që tu se do ato. Nuk e do, kanë ndonjë cikrim atje. Edhe ki thot, a nitët be, a nitët. Dëmek, hajde bushra, përgzime, jave në egzime, avon. Edhe e ka thonë t'i shka. Thot, ja u përmen që t'lirohen. Elhamdulillah. Edhe më sani, hajde bismillah, mushet ka një qaj. Zotin arrujt. E lusë Allah, që Allah ta përmisan të gjithë. Kjo është edhe prej surëve të sëtë, e ka përmen Shekhu Sandimi. Tani dhe fjali e fund, qëfar thot? Vaha dhe vahajru. Thot Shekhu Sandimi. Kjo është ka përmenëm, edhe shumë tjera, ka shumë tjera. Kjo ka përmen, ka edhe shumë tjera. Thot, min a'dhami amradil kulubi wal mukhadaati lillahi wal khalq. Ma e me këtë fjali. Thot, kjo forme gibetit, edhe përgojimit, edhe hangë me sëmishit të vlaut të vdekur, edhe të tjera prej formave, janë prej smujeve matë mdoja të zemrës, kjo smuje dhe zërë. Thot, dhe mashtrimeve që i bahët Allahot. Dhe krijesave të Zotit. Gibeti është me mashtru njërin. Gibeti është me mashtru njërin. Thot, wa minhum men yudhiru l'ghibete fi qalibi ghadabin wa inkari munkerin fa yudhiru fi hadha l'bab eshja min zekhari fi l'kawl wa qazduhu ghajru ma adha wallahu l'musta'an. Thot, e disa prej njerëzve dhe kjo marrë rëzik shme ndoshta, e ndoshta dhe sune kap. Thot, ka disa thojnë, ne nuk jemi të bo gibet, jemi të ndalun nga e keqja. Ja, ja, po ne, gibet nuk baj, hasha dhe kella. Apo, kur gibet nuk baj? Amo, haki hak, duke me thonë. E thoshe i khusam të mje, me gjithë se, aje kanë djerë, sikur hatu ndalu pëjtë keqës, dhe me këpër Allah, thot, e zbukuron fjallën, qëllimin e ka, diçka tjetër. Qëllimin e ka, diçka tjetër, dhe në fund, thoshe i khusam të mje, Wallahu l-musta'an, veç për Zotit kërkohet ndihma. E lusë për Allahu në gjellivara, që Allahu t'i pastron gjuhët tona për gibetit. Ti pastron gjuhët tona për gibetit. Ti pastron gjuhët tona për gibetit. Nëse na vëzër në këtë ditë të Ramazanit, e lajna hajën, halal, ujin halal, grujën halal. Si ka mundësi me hangë njëri dekëm. E lusëmi Allahun që Allah mështë ti përlin gjuhët tona me këtë gjërat të liga. Kjo ishte vëzër shumë shkurtimisht. Shumë shkurtimisht, nuk kemi forë shpale, mos më nëjë dikush se e përthekova që është në gibetit, ma shumë jetë që ti ta lezësh Kur'anin vetë, dëgjosh ligjërata, kërkosh libra, ta lutësh Allahun, Allahu me trujt për gibetit, na lutësh Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelaluha në këtë ditë të mëdhe të Ramazanit, Allahu na ban kabul tek ai, ai hap ditë, ai hap dyert e rahmetit, ai mbyll dyert e xhenemit, lutësh Allahun te bareke ve teala që Zoti onjë xhelaluha ku ja kemi çallu, Allahu na shpërblej, ku kemi gabuar Allahu na fal, e qulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.